Book 2 14 14 الألوان رنغولو الثلج أبيض منشو تلغا ونطندي الشمس صفراء سوريدو پسوپچگا ونطادو البرتقالة برتقالية نارنجا نارنجا رنگولو ونٹوندی الكرز حمراء چرری ایررگا ونٹوندی السماء زرقاء آکاسم نیلنگا ونٹوندی العشب اخضر گڈی آکو پچگا ونٹوندی التربة بنية భూమి గోధుమ రంగులో ఉంటుంది السحابة رمادية మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది إطارات العجلات سوداء టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి ما لون الثلج أبيض మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది తెలుపు ما لون الشمس اصفر సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు పసుపు పచ్చ ما لون البرتقال برتقالي నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది నారింజ రంగు ما لون الكرز احمر చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది ఎరుపు ما لون السماء ازرق ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది నీలం ما لون العشب اخضر గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది ఆకుపచ్చ ما لون التربه بنيه భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది గోధుమ రంగు ما لون السحابه رمادي మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది గచ్చకాయ రంగు ما لون اطارات العجلات اسود టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి నల్లగా